السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo kitabu chetu cha alwasail almufida الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى درس زليوبيتا درس مزوكمبا توشى سوما تولي سوما تسعة أسباب تومي سوما سباب تسعة كتيك أسباب زا الحياة السعيدة tukasema milango sasa ambayo kwamba inafuatia milango miwili au mitatu iliyobakia ambayo tumalize kitabu al-muallif rahimahullah tazungumzia ilaj yani dawa inayosaidia pia kuondosha dhiki za maisha na hamu za maisha اتتجع علاج يا بعض يا امراض نفسيه علاج يا بعض يا امراض نفسيه مرض يكي نفسي كما وسوسه اما كثره الشك سينجيني mtu huugua maradhi kama haya ambao kwamba sio hisi ni maanawi na maradhi kama haya ambao hushika moyo wa mwanadamu akiugua nayo humsababishia dhiki za maisha sasa maradhi kama haya ataka kuyataja dawa zake na namna gani mwana Adam atasaidia kujitibu ili kuepuka maradhi ambayo katika inaofika moyo wa mwanadamu ambayo inashawishi raha ya maisha yake. Kwa hivyo masala ya sababu tushamaliza, ambaye zimempita baadhi ya sababu atasikiliza sauti zilizosajiliwa atajikumbusha yaliyopita. Asema rahimahullah faslun wa min a'zami al-ilaji li amrad al-qalb al-asabiyya ni katika dawa kubwa matibabu makubwa ambao yanatibu maradhi ya moyo kisibu moyo ni katika maradhi inayofika kiungo kinaoitwa moyo bal wa aidan lil amrad al badaniyah na maradhi ambayo kwamba husibu mwili yote matibabu mawili atakutajia imma amrad asabiyah yani maradhi yanayoshika moyo ambao ni maanawia sio hisia ni maradhi ambayo yako moyoni lakini hayaonekani ndio maana inaitwa asabia au kuna amradhi ambazo kwamba ni amradhi badaniyah za mwili ukashikwa maradhi ya mwili ambayo yanaonekana hisi. Kwa hivyo hii dawa inatibu maradhi yote, maradhi ambayo ya kimaana na maradhi ambayo ya kihisi yanaonekana au kusikiwa. Dawa yake nini? Asema quwwatul qalb. Hiyo ni dawa yake ya kwanza, quwwatul qalb wa adamu nziajihi. Inaona nimeruka. Naam, nimeruka. Nafikiri yafaa nisome hiyo sababu ya tisa, nilikoma kwenye sababu ya tisa. Nafikiri nimeruka fasili moja, acha turudi nyuma tusome ile fasili ambayo ni sababu ya tisa ya mwisho tuitaje, alafu ndio tutaje ilaji. Naam, nafikiri nilikomea hapo. طيب فصل. أسمى مؤلف رحمه الله تعالى السبب التاسع يعني سبب يتيسى القواس جيسوما نعم من أنفع الأسباب لزوال القلق من أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم نكتيك سبابو زناوندوشا ذيكي زمايشا نهامو إذا حصل على العبد النكبات مجا أكفيكوا نمزيتو النكبات يعني المصائب مصيبة مزيتو دوا يكن نيني أن يسعى في تخفيفها أفني بدي كتفوت سبابو زكو خفيفيشا مصيباولي ناوي نكتك سبابو نكفني نيني بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر نهيني داوا نزور سانا يكبرديش مويونا يكتوليزا وكفيكونا مصيبة ووته أسمى وكتاكا كجتوليزا فنيفي قدر أسوأ الاحتمال التي ينتهي إليها الأمر كديريا كديريا احتمال ambayo kwamba ni mbovu zaidi kuliko ile iliyokufika kadiria hali ambayo kwamba ni mbovu kuliko ile iliyokufika utaona kweli una takfif kwa mfano mathalan mtu ametoka nyumbani kwake Allah hifadhana iyakum akapita barabarani ikapita ngari ntukutuku ikamkanyaga mguu ikamvunda mguu lakini mzima Allah isallimna tayib huu ni msiba umemfika mtu amevunjika guu lake sasa katika kujituliza na msiba kama huu wewe kadiria hali mbovu zaidi la ungekufikia kushinda hiyo kwa mfano la ungenivunda upande mzima utasema alhamdulillah sihaba nimekosa mguu tu jana tu mwingine alikanyoga hapa akapasuka kama kibofu kamalizika kabisa mimi alhamdulillah nimevundika mguu mwingine amevundika uti wa mgongo kwa hospitali haizi kwenda huko wala huko mwingine yuko kwenye koma damu mwagika ndani ya ubongo kadha kadha eh fikiria hizi ihtimal au ahwali mbovu zaudi lau zingekukuta hizo ungekuaje hii itakusaidia kwanza kujua kwamba wewe uko kwenye neema hata kama uko ndani ya msiba وهذه فائدة عظيمة جدا siku zote ukijikwaa tu ukaumia kidogo wewe usijione wewe ndio ulomiminiwa misiba yote la kuna watu shekhe subhanallah wako kwenye akhtar alahwal kuliko wewe kwa hivyo hiyo kwanza ukifikiria hivyo ni katika sababu za kutuliza utamshukuru Allah usema alhamdulillah mimi ni mguu tu ndio umekwenda lakini wengine wamepoteza mpaka akili wengine wako mahututi wahakadha. Kwa hivyo, hiyo kifikiria hiyo, itakukwanza, itakupunguza dhiki fulani. Bi ayyukaddira aswa al-ihtimalati lati yantahi ilaiha al-amru. Hiyo ndawa ya kwanza. Dawa ya pili, wayuwattin ala thalika nafsahu. Na ajisibirishe, ajifunge nafsi yake kusubiri msiba mdogo lomfika. Fa idha faala thalik, akifanya hayo mambo mawili, baada ku kukadiria hali hiyo mzito na kujishika nafsi yake alafu faliyasa ila takhfifi ma yumkinu takhfifuhu alafu aanze sasa kutafuta mbinu za kutafuta matibabu ya ule mguu polepole fata sababu za kuokoa mguu wako usimalizike kwa hiyo hayo mambo mawili ukiyapata basi utauweza huo msiba na utakuwa umeupokea vizuri kwanza fikiria lau ule msiba ungekuwa mkubwa zaidi ungekuwaje alafu baada ya kufikiria hivyo jishike nafsi yako usubiri alafu uanze kutafuta sababu za kutafuta matibabu ya ule mguu au ule msiba uliokufika mdogo tafuta sababu za kuhafifisha ukifanya hayo mambo mawili bihasab alimkan kulingana na uwezo wako fahadha asema fabihadha tawtin kule kujiziwia nafsi yako na kujisubirisha wa bihadha sa'y an-nafi na kule wewe kutafuta sababu za kupunguza msiba polepole tazulu humumuhu wa ghumumuhu zile hamu zake na zile ghamu zake zote zitaondoka hamu tulisema ni zile afkar ambazo ziko mustakbal, ziko mbeleni, hazijafika. Na huzun ni zile ziliopita. Na alghumum tulisema ni zile hamu ambazo kwamba zimekushika sasa hivi, saa hii uko kwenye ile tukio. Kama hapo kwenye ajali madhara au ghairi dhalika, sasa hivi utakuwa na ghamu, utakuwa na ghamu na ile ajali yako. Kwa hivyo hapo kwanza zitapungua. Ukiangalia kwamba mimi nina takhfifu. Na kama huamini wewe una takhfifu, tembelea hospitali. Nenda katembelea hospitali, utajua mimi hata kama ni mgonjwa kumba kuna walionishinda. Lidhalika baadhi ya nasi huwa wasafiri waenda kwenye matibabu au waenda hospitali ni wagonjwa. Yeye atoka nyumbani aumwa, aumwa na subhanallah. Lakini akifika hospitali akikaa kwenye ile wadi atazama aona wengine subhanallah. Watu ambao kwamba wako taabani kumliko yeye. Basi akitazama hali ile tu kwanza yale maumivu yake kwanza hupungua. Hiyo faida yake ni hivyo. Kwanza itakusaidia kupungua wewe maumivu yako. Utasema subhanallah, kumbe mimi si chochote. Kuna wendani wangu hapa walele kama zigogo. Flat, hakuna chochote. Utamshukuru Mola ukajua kweli wewe hujasibiwa, bali usibiwa mwingine. Hakadha al-insan. Ajiangalia yule hali aliye hali mbaya zaidi kumliko yeye, ataona kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye amemfadhili zaidi. Wayakunu badal dhalik, na ikawa badali ya hayo as-sa'i fil jalb al-manafi, aanze kufanya sa'i atafute sababu za kukhafifisha ule msiba uliomfika. Wa fi daf'i al-madar al-maysur lil-'abd, na kwenda kufanya sa'i au kutembea kutafuta kuepuka daf'i al-madar, kukinga madhara ambayo kwamba ni sahali kwa ule mje asimfikie. Yani chukua zile asbab za kinga, chukua asbab za kinga ukitoka nyumbani, chukua. Itakikana uchukue sababu za kinga. Lakini ajali ikikufika baada kwamba ushajikinga na ajali ikakusibu, jua jambo hilo silenye kukukosa. Thaniyan, wewe kadiria hali mbovu zaidi ya lile jambo lao lingekufikia ungekuaje. Thalithan, tumia jitulize nafsi yako alafu uanze kutafuta visababu vya kutibu msiba ule hata kama ni mdogo. Hayo mambo kiyakusanya matatu, basi alhamdulillah utaishi maisha mazuri. Lakini kila ukisibiwa wewe kelele tu, kelele mtaani, na kadha amin na kadha yao yao, hushi kushtakia, utajiongezea dhiki na ule msiba hautokuondokea. Manake Allah shahukumu kufiki. Kwa hivyo kama umeshindwa kusubiri, ni mashtaka saa yote, ni kulalamika saa yote, bila shaka hii itazidi kukutia hamu, itazidi kukutia dhiki, alafu anze kuuliza mbona tu mimi sipoi, mbona nachelewa kupoa. Wewe kwani kupoa shughuli yako? Kupoza mtu anempoza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo anampa shifa mtu wakati anapotaka. Sasa ukiwa na haraka hata kupoa haraka ndo utapoa kweli? Upoe mpaka atakapoa Allah subhanahu wa ta'ala kupoa. Idhan mwanadamu anavyofikiria hivi, akifikiria hali hii, basi itamsubirisha na ule msiba hautomfanya babaike. Lakini kama huna subra, una haraka, wewe umekuwa mgonjwa tu leo, wataka kesho upoe kabisa. Subhanallah, aina sabr, aina sabr. Na kama kesho hukupoa uanze kulalamika, mbona hizi dawa kadha, hizi dawa nikana zinifai, nibadilishie ni dawa zingine, ubadilishie zingine. Akitumia daktari mwanamna, bana vile vile mbadilisheni, utamaliza dawa zote. Lakini dawa haipozi, anayempoza mtu ni Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka Allah aumbe shifa ndani ile tembo na ukula ile tembe unaoimeza. Kama Allah hakuumba shifa pale ndani hupati, kwa sababu tembe haipozi, anayepoza ni Allah. Dawa haimpozi mtu, anayempoza mtu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe ukiamini itikadi hii, wallahi utakaa kifua chako safi, imanan balsaman, baridi kabisa, wala huna taabu. Lakini ikiwa tastajil na kwamba wewe kwa nini umesibiwa, na ukisibiwa kwa nini wachelewa kupoa, bila shaka hii itakuongezea dhiki. Fa idha jahalab, fa idha halat bihi asbabu al-khawf, mwanadamu akishukiwa na sababu za khawf zikamshukia yeye, wa asbab al-asqam, na sababu za maradhi, wa asbabu al-faqr, na sababu za ufukara. Sasa ingine mtu kukutana kwake masababu zote hayo, kamiminiwa sababu kadhaa za msiba wal iyadhu billah, apewe sababu ya khawf, apewe asbab za asqam, yani al-amrad, maradhi, na akusanyiwe sababu ya tatu sababu ya al-faqr. Na yote haya ni bala. Khaufu ni bala, maradhi ni bala na ni mtihan, na ufukara ni bala na ni mtihan. Wal adam lima yuhibbuhu min al-mahbubat al-mutanawia, na akakoseshwa mambo anayoyapenda tofauti tofauti. Una vitu vingi hapa wapenda, ukakoseshwa, ukanyimwa, ukapewa ufukara, ukapewa hofu. Basi mtu akipata hali hiyo, falyatalaqa dhalika bituma'ninatin wa tawtinin lin-nafs, ni aupokee msiba huo kwa utulivu, tumanina wa tawtinin nafs, yani wa tathbitin nafs. Tawtin ni tathbit, na uthibitishe nafsi yako, moyo wako ukite sasa, usibabaishwe babaishwe na misiba. Hii ndio ninavyotakana. Sasa ingine Allah ukupa hofu tu, ukao kwa nyumbani unaona adui sasa hivi, adui sasa kama mtu khaif tu. Hii ni mtihani, ni maradhi wal iyadha billah, au maradhi ya viungo, akakufunga kwenye ngozi yako, akakufunga kwenye afya yako, Allah subhanahu wa ta'ala mtihanan. Au mtu akapewa ufukara, kaonjwa na ufukara, al-faqr al-shadid, bila shaka hii ni ibtila. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akijikinga na ufukara huu akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yu'idhahu min al-faqr al-mudqi', al-faqr al-mudqi', ufukara ule hoheha, yani umemmaliza, fakir jiddan, hana kitu. Ufukara huu Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akimwomba Allah mkinge nao. Na imekuja inda ibn Majah wa ghairi kwa isnadi kwa lafzi nyingine kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba Allahumma inni a'udhu bika min al-ju' fa innahu bi'sa al-dhaji' wa a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'sa al-bitana. Ili dua alikuwa akiomba Mtume alayhi salatu wasalam, Allahumma inni a'udhu bika min al-ju' ewe Mola, na kuomba unikinge na njaa, njaa kali, njaa kali. Fa innahu bi'sa al-dhaji', kwa sababu njaa ni mtu mbaya wa kulala naye. Yani mimi nikilala na njaa, mwanadamu akilala na njaa aweza kufanya lolote? Hapana mchezo na njaa. Kwa hivyo Mtume aomba usiku kimwingilia kilala, asilale ana njaa, maana ki hatari. Mwanadamu akilala na njaa huweza kufanya haramu nyingi, wal iyadha billah. Wa a'udhu bika min al-khiyana, amuomba Allah amkinge na khiyana. Fa innaha bi'satil bitana, kwa sababu khiyana ni rafiki mbaya, rafiki mbaya kufuatana naye ni khiyana bila shaki. Kwa hivyo utakuta sengine mtu huritadi kwa ufukara, wal iyadha billah. Wangapi leo wanunuliwa, ukiingia reserve ndani kule, wangapi wanunuliwa waingia kwenye Ukristo akasulubishwa na misalaba kwa sababu paketi ya unga na sukari na mayani ya chai? Wengi sana tusikia habari nyingi, na sallallahu salama wal afia. Khatari, yani mtu aritaje kwa sababu ya unga ngano au unga sima na sukari na mayani, astaghfirullah atubu ile, hada khatir. Ndio maana Mtume akajikinga na njaa kama hii, maana njaa kama hii waweza mtu kufanya lolote, hata kartad wal iyadha billah. Kwa hivyo mtu Allah kikusibu na mtihani kama huo, kwanza ndo kaambia ujisubirishe sasa, kwa sababu huenda mtu atakaacha dini, wal iyadha billah. Fahadhi mas'ala muhimma jiddan, tuelewe. Asema kisha bal ala ashadd ma yumkinu minha, bali huenda sengine Allah subhanahu wa ta'ala akamuonda na msiba mzito zaidi ambao kwamba hata hafikiri, hauwezi kupambana nao. Fa inna tawtina an-nafs, basi kujithibitisha nafsi yako na kujisubirisha, ala ihtimali al-makari, kwa kustahamili mambo yanayochukiza, yuhawinuha, huukhafifisha ule msiba, wayuziluha, na wayuzilu shiddataha, na huondosha nguvu ya ule msiba. Huukhafifisha, alafu huondosha nguvu ya ule msiba. Hata ule msiba kama hukukuondokea, lakini wa hauna nguvu, haujakuathiri sana. Hata kama ni fakir, utakuta ule ufukara haujakuathiri dini yako, bado ni mtu sabir, wasali, wafunga, wamdhukuru Allah, maa annahu fakir. Kwa hivyo ule msiba haujamuathiri, umepungua makali yake kwake kwa sababu amejisubirisha na amemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khususan nasema idha ashghala nafsuhu bimudafaatiha bihasabi maqduri. Na tena sana sana humnufaisha mja akijishughulisha katika kukinga ule msiba na sababu zake kwa kulingana na uwezo wake. Yani katika kuutibu ule msiba wako usitumie takalluf. Usijikalifishe mambo huwezi. Fanya hasaba maqduri kulingana na uwezo wako. Fuata asbab za kukhafifisha ule msiba kulingana na uwezo wako. Tu usifanye haramu. Tu usifanye haramu basi kwamba mimi na msiba fulani au na janga fulani nitaparaga maharamu kadhaa alashan huo msiba niondokela. Hiyo haitakikani. Tumia njia mubah ambazo zapunguza makali wa ule msiba na huku ukisubiri ukimuomba Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni nukta muhimu sana kufahamu. Mtu akifikwa na mtihani asipanic. Akababaika. Akaanza yani kuonesha kana kwamba yeye kwa hiyo amepewa msiba kama ule maembaghi hadha. Haipendezi. Wala si mzuri kwa mu'min. Al-mu'min sabir mithlu al-jabal. Hata kama maradhi ni thaqil, wewe yaona hayo maradhi yako mathalan mazito kadha. Wewe jiulize swala moja. Huyu alionipa haya maradhi ambaye ni Allah hajui kwa mimi na maradhi haya yuwajua. Yuwakujua kama amekupa maradhi yale na akitaka kukupoza sasa hivi atakuondoshia maradhi. Lakini mwenyewe hajataka yuwakutahini, yuwakuangalia subra yako, yuwakupandisha cheo, yuwakufutia madhambi, yote hayo utayakosa kama huna msiba. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwenye hadithi sahih, yawaddu an-nas yawm al-qiyamah law yuqarrabu bil maqarid lima yara min jazaa'i al-musabin. Mwanadamu atatamani kesho akhira, atatamani akwanguro nyama zake zimtoki kwa kuona walivomiminiwa thawabu wale wenye misiba duniani wanavolipwa sasa akhira, watakuwa kijiuma mema wakisikitika. Yaani watatamani kwamba na wao walipewa misiba duniani ile thawabu au malipo Allah atakwenda kuwalipa kesho akhira. Kwa hivyo mwanadamu hakimbilii kuondokewa kwa msiba au mtihani Allah alokupa. Wewe kimbilia kusubiri, wewe kuwa na hamu ya kuweza kusubiri ule mtihani na kuupokea na kwenda nao na usairiane nao ule mtihani. Hayo ndio inayotakana. Sio kwamba wewe una haraka utaka mtihani ukoondokee, la, kwani wewe umuamrisha Mola wako utakalo wewe akufanyie, la. Allah atafanya lile analotaka yeye. Na kama hataki kukuondoshea, hakuondoshei. Kwa sababu mwenyewe ana hikma kwenye hilo. Ana hikma na anakujua zaidi pengine mja wangu huyu. Huyu ataka aishi na mtihani tu. Huyu akipata afia huyu, huyu atafanya kibri, huyu atafisidi huko nje. Wajua mwanadamu hajui. Wallahi hajui. Huenda wewe walia wataka kupa na afia, huenda pale ukawa kitandani umenyoka, ukamkumbuka Allah, ukamdhukuru, tasbihi, tahlili, maswali, wafunga na uko kitandani. Sasa wewe walilia afia, Allah akwambia haya, chukua afia kwanza na leo inuka kitandani, nimeshakupa afia. Ukatoka nje ukafisidi, ukafanya ufuska pengine mtu, akafanya maasi, akamshirikisha Allah, akaangamia huko. Sasa ile maradhi pale, yamekuwa bora kwa kwa mahaya kwa bora? Yamekuwa bora kwa sababu yamekukumbusha akhira. Ulipokuwa kitandani wewe ukimdhukuru Allah. Lakini sasa una afya yako, utaki kumjua Mola wako. Araito mekhwan. Kwa hivyo mtu asikimbilie tu kupoa kwa haraka. Huenda ndo maslaha wewe kwa hivyo. Na tadiri anti. Hali gani ambayo kwamba yakufaa wewe, wengine hali nyingine haziwafai mpaka hali ya ugonjwa kabisa, na wengine hali nyingine hata lakini la mtu Allah subhanahu wa ta'ala amempa hali yake. Fali insani yasbir alafu wayarda, asubiri kisha aridhie hukumu ya Allah juu yake. Na huko ndiko kuamini qadar. Kuamini qadar kikweli ni huko, sio kukata maneno au kukosoa hukumu ya Allah. La, ma yambaghi hada. Asema rahimahullah, fayajtami'u fi haqqihi, itakusanyikana katika haki yake huyo aliosibiwa masala haya, tawtinu nafs, kujisubirisha nafsi yake na kujithibitisha, ma'a sa'i nafi, pamoja na kufuata sababu zenye kumnufaisha kukhafifisha msiba wake, alladhi yushghilu 'an al-awham bil masaib, ambao kwamba itamshughulisha yeye kuanza kufikiria ile misiba. Fuata sababu ambazo zitakusahauzisha kwamba wewe una msiba. Kila jambo ambalo kwamba ukilifanya litakufanya usahau kama wewe una msiba, fanya ili kukhafifishie zile mahamu. ويجاهد نفسه نا أجفني بدي أجكاز نفسيك على تجديد قوة المقاومة للمكاره كفني أوبيا nguvu za kinga za kukinga yale mambo machukivu. Kila jambo ambalo kama ukiliona hili wajua ni kinga, nikifanya ni kinga ya balaa, ni kinga ya maradhi, fanya ili yale mambo machukivu yasikufike au yakikufika yasikushtue, yasikubabaishi. Kwa hivyo mtu akifikwa na msiba wote, inavyotakikana aengeze nguvu, afanye upya zile wasila za kuhafifisha ule msiba. Wazi kama ni adwia, kama ni harakati zingine atafanya, la maana fi hadha, au ni kutumia dawa za kisheria, vile vile kusubiri qiraatul qur'an, kusoma qur'ani, zote ni adwia ambazo kwamba ataka kila mara ufanye tajdid upya, ndio ile mukawama wako ya maradhi iwe na nguvu, au ile mukawama ya msiba, ile kinga ya msiba iwe na nguvu kwako, isikuathiri sana. Ma'atimadihi fi dhalika ala Allah. Hapa ndo masala muhimu sana ambapo wengi sisi tusahau. Yale mambo yako unaoyafanya yote kuupunguza ule msiba au kuhafifisha au kuondoa, vile visababu vote usivitegemee ukaona kwamba hii sababu mimi nimeifanya ndo itaniepushia la kuniepushia. Hapo itakuwa makosa. Fanya hizo asbabu zako zote za kufanya mukawama, kujikinga. Wa maa dhalika asema ma'atimadihi ala Allah, ndio chanzo asli. Kwanza ujue kwamba mpaka umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala ndio zile visababu vitafanya kazi. Kwa hivyo kufanya sababu hukatazwi kisheria. Mtu utafuta asbabu za kujikinga ufanya, haina neno, lakini usiwahi kuitakidi hata siku moja kwamba hii sababu ndio kinga yangu. Hapo utafeli, na hiyo ni dhaifu fi tauhid, na hiyo ni dhaifu kuonesha mtu tawakkuli yake iko duni. Wewe chukua sababu za kujikinga, lakini tegemeo awe ni Allah, sile dawa lotukua kabisa. Dawa sasa hivi Allah za kuibatilisha isifanye kazi tu, na tena akaruhusu ifanye kazi kwenye mwili wa mwingine, mwili wako tu usifanye. Hada hukumu Allah, yahkumu ma yasha subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huaje kwenye mwili wa huu ile dawa ifanye kazi, mwili wako usifanye kazi? Kama ni ile dawa inayofanya kazi, yafaa ifanye kazi kwenye miili yote ya binadamu. Lakini tulipokuta kwamba dawa hii tuweza kumpa mwingine akala isimfae, hii dalili kuonesha dawa haikingi. Dawa haikingi, anayekinga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo dawa tukua kula, lakini tegemeo awe Mola wako la wewe kupoa, si ile dawa. Dawa ni sababu, na mtu haitegemei sababu, humtegemea yule aloumba ile sababu ambaye ni Allah subhanahu. Na hii ni nukta muhimu sana. Wewe ukiwa mgonjwa, moyo wako usimwamini daktari wala usiamini dawa. Ikiwa tegemeo lako moyoni, moyo mzima, moyo umefungamana na daktari tu na ile dawa, basi wewe ni dhaifu tauhid, dhaifu iman. Lakini jiambie, huyu daktari ni sababu, kama ambavyo kwamba hii dawa ni sababu. Allah akitaka nitapoa, Allah asipotaka sipoi, hata daktari wa ulimwengu mzima akaja hapa. Hii ndio nukta muhimu sana ambayo sisi wagonjwa wengi tuaghafilika nayo. Huwa tuiamini ile dawa mpaka tukamsahau Allah subhanahu wa ta'ala aloumba ile dawa na aloumba shifa ndani ya ile dawa. Yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala akitaka ataamua ile dawa isifanye kazi kwako na ifanye kazi kwa wengine. Lidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea kwenye hadithi moja kwamba asali ni shifa, ni dawa. Ash-shifa fi thalatha: shatratu mihjam wa sharbatu asal wa kayyatu nar. Mtume anazungumza hii hadithi akasema shifa iko kwenye mambo matatu: shatratu mihjam, kuchanja kwa mwenye kuumika, ataya kufanya hijama, kwanza atakukatakata alafu kuvute damu, ile kuchanja itwa shatra, ile matibabu. Wa sharbatu asal, na kunwa asali pia matibabu, yatibu. Wa kayyatu nar, na kuchoma kwa moto, kupisha kay, maradhi mengine mpaka chomochome kidogo. Aliposema hii hadithi, baada siku kadhaa akaja sahaba mmoja akamwambia, ya Rasulullah, mimi tumbo langu laniuma. Akamwambia kunwa asali, nenda kanwa asali. akaenda bwana akanwasali baada muda akarudi akamwambia eh ndo nimezidi asali naona amenizidisha hata hikunifaa kamwe mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sadaqallah wa kadhaba batnuk sadaqallah allah alisema fihi shifaa'un linnas yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas aliwasifu nyuki allah akasema yuwatoa kwenye matumbo ya nyuki kinwaji ambao rangi yake tofauti tofauti kinwaji chenyewe fihi shifaa'un linnas kina dawa kwa watu sasa unapokuja wewe ukisema mimi ninakula asali haikunifaa tu limenizidisha au haikunifaa huwa mrongo ni wewe si Allah kwa hivyo mtume akamwambia tumbo lako ndio limedanganya lakini Allah hakudanganya kwa hivyo ina maana Allah hakukuumbia wewe tu shifaa kwenye asali ndio maana yake na wengine wameumbiwa shifaa kwenye asali na hii ni hukumu Allah yaf'alu ma yasha na amefanya hivyo kusudi Allah ile asali isimfae kumtahini pia umja wake kumwangalia je atasubiri ama atasema kwa nini mimi asali nakula sijapoa la asali sababu tu wala asali haipozi ni sababu tu kwa hivyo hii ni nukta muhimu sana baada ya kufanya visababu vyako vyote tegemeo lako moyo wako wote umlekee Allah usimlekee yule daktari wala ile dawa hiyo itakuwa ni udhaifu wa tauhid wa husnu thiqat bih na yataka moyo wako uwe na thika na Allah kwamba mimi biidhnillah Allah kitia tawfiki hapa nitapoa hiyo nataka mtu awe hivyo wala raiba anna hadhihi al-umur na hapa na shaka kwamba haya mambo faidatuha al-uzma faida yake kubwa fi husuli surur haya mambo yakipatikana yatakuhakikishia wewe kupata furaha sururu wa inshirahu sadr na kifua chako kitakunjuka takuwa huna taabu dawa ukila kikufaa utasema alhamdulillah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipa shifa sio dawa umekula dawa haikukufaa pia utasema alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala hajataka mimi nipoe kwa sasa basi ndio hiyo ndio maana mtu kifua chake kikunjufu hali yoyote ikimkumba yosema alhamdulillah na hii ndio malengo tunataka sisi tufikie ukipata nafuu na usa umshukuru Allah na ukiona mambo umefanya sababu na ile sababu haikufanikiwa imefeli usife moyo zidi kukunjuka kifua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mara hii hajataka pengine mara ijayo na hivi ndivyo muumini anataka aishi lakini ukitaka kuyafanyia mambo hamu ukabeba hamu ya mambo ambayo kwamba mambo yenyewe hayako kwenye uwezo wako wallahi utajitia dhiki za maisha na dhiki za roho na halitakuwa ila lolitaka yule mwenye uwezo nalo ambaye ni Allah wewe sasa hivi una mambo mangapi moyoni wako umeyabeba wayatamani wa hamu lakini yawa hayawi utakuta katika mambo 10 unayotaka pengine umpata moja yale 9 kwa nini Allah hajakupa uanze kuyashikia hamu sasa mbona hajanipa kadha mbona kadha hapo utakaa na maisha ya dhiki maisha yako utajitia dhiki na hamu alafu mwisho wa siku lile lile alilotaka Allah ndo litakuwa si ile unalotamani wewe kwa hivyo mwenye akili humwachia Allah akamhukumia na akamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala fanya unalolitaka juu yangu ndio ile dua nasiyati biyadik kishungi changu kiko kwako wewe kichwa changu kiko mkononi mwako madhin fi hukmuk hukumu yako juu yangu yenye kupita adlum fi qadauk qadha yako kinihukumu yote juu yangu hiyo qadha ni ya uadilifu hii ni dua alikuwa kisoma mtume kwenye istiftah salatul layl اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك كشungi changu kiko chini ya mikono yako الناصيه ni مقدم الراس ni mbele ya kichwa hapa yani mimi niko chini ya hukumu yako madhi fi hukmuk hukumu zako kinihukumia mimi niko zile hukumu zako zitapita kwangu hakuna mwenye kuziziwia adlum fi qadauk qadha zako kinihukumu ni za uadilifu kwa hivyo ukinipa maradhi hii ni hukumu ya uadilifu iliyopewa na Allah sio dhulma wala kusema mbona fulani atembea na afya yake mimi niko kitandani la huu ndio uadilifu wa Allah kwa sababu wewe wafaa kitanda wewe hali yako inanasibiana na kitanda ndio maana Allah akakuweka kitandani ukiomba kuinushwa kitandani waweza kuleta makubwa hata ukajuta ukatamani kurudi kitandani hivi ndivyo alivyo mwana Adam wa hasala hadha naam مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل بعد kwamba itakutia furaha kwenye kifua ikunjue kifua chako alafu ma ma yuamilu alabd min athawab alajil alafu kesho akhira kuna zile thawabu ambao kwamba Allah amemwekea anazotarajia, yuamil, yani anazotarajia mwanadamu thawabu nyingi ambazo kwamba duniani na kesho akhera atakayo kwenda kulipwa na Allah. Al-ajil yani ad-dunya wal ajil yani al-akhirah. Kwa hivyo ukisubiri alafu ukatarajia thawabu, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa thawabu duniani hapa hapa, atakupa mambo mazuri, na kesho akhera akupe mengine, kwa sababu amepata msiba kama ule, amepata msiba kama ule, na Allah subhanahu hakupotoka baada ule msiba, amefuata barabara ya kisharia kwenye kuhafifisha na kuondosha. Lidhalika haya ndo mambo anayoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake wema. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, idha ahabba Allahu qauman ibtalahum. Allah subhanahu wa ta'ala akiwapenda watu huwaonja, akawapa mtihani. Ukipewa mtihani wewe jua wapendwa. Wallahi ta. Ukipewa mtihani na Allah wote, maradhi kwenye nafsi yako, maradhi kwenye mtoto wako, maafa kwenye mali yako, chochote. Msiba ukiufsibu, ukikusibu, basi wewe zidi kuwa na yakini kwamba ehe, sasa Mola wangu mimi yonipenda. Na hivi ndio anavyosema Mtume صلى الله عليه وسلم. Lidhalika kwenye hadithi nyingine Mtume عليه الصلاة والسلام asema, ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Watu ambao kwamba wanatahiniwa na mitihani mikubwa ni manabii. Kwa nini? Kwa sababu imani zao ni kubwa. Mitumi imani zao ni kubwa, ndio Allah mitihani yao ifanya mikubwa. Kisha akasema thumma al-amthal fal-amthal. Kisha wale chini yao manabii, chini yao yani chini yao kiimani. Kwa hivyo ina maana kila ukiwa imani yako ni kubwa, kila ukitarajia masaib, wewe tarajia misiba. Na hii ni alama ya kuonesha Mwenyezi Mungu yuwakupenda, si kwamba yuwakunyanyasa wala yuwakugandamiza. Oh fulani mashallah anaishi raha, hana mtihani wote bwana, mimi ndio siishi, ikishahili lile nikishahili lile. La la la la, wewe furahi kwamba mimi Mola wangu anipenda, na yule ambaye kwamba amemwata bila mtihani ajue yule asifurahie kwamba yeye ati mimi nina mtihani. Wajua wengine wana fikra mtu akipata maradhi ndo muovu. Ah, huyu bwana uone Mwenyezi Mungu amempatiliza huyo, alikuwa akifanya hivi. La, usifikirie hivyo. Bila aksi, yule ndo anayependwa na Allah. Na wewe uliotoka kwenye afia masiku mingi, anza kujishuku. Jiulize, mimi niko mbali na Mola wangu. Kwa nini hanionji? Mbona hajanionja mpaka sasa? Hapo ndo utakao kujishuku. Hizo ndo mizani ambazo kisheria atakatofikirie. Lidhalika katika waja wema ukisoma tarehe au kisa katika waja wema walioonjwa na mtihani, mpaka ukikisoma kisa chake utasikitika sana sana tena. Nabii Allah Ayub alayhi salat wasalam, katika anbiya Allah walioonjwa, Nabii Allah Ayub alayhi salat wasalam aliishi, Mwenyezi Mungu alikuwa amembariki kwenye mkewe na mali yake na watoto wake. Allah subhanahu wa ta'ala akamsibu misiba yote yaliyotajwa kwenye ile aya yote, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat. Yote haya yalimkumba mambo manne Ayyub alayhi salam. Akapata naqsun fil amwal, naqsun fi thamarat, watoto wake 12 wakafa wote, akabakia faqir, hana chochote. Mali alipokuwa tajiri akarudi kwa fukara, na baada kwamba alikuwa mfukara, Allah kamuonja na maradhi thaqil. Hakuna kiungo chake kinaotikisika isipokuwa ulimi. Ulimi peke yake ndio alikuwa kitembea. Bas akakaa kwenye kitanda cha maradhi 18 sana, miaka 18, sabiran, wala hakunutiki wala akati maneno. Akaketi na mkewe azauja Salih, mwanamke mwema, akamhudumia miaka 18 bila kukata maneno. Hii ni mtihani kwa huyu mume mgonjwa, na ni mtihani kwa huyu mwanamke mwenye kumhudumia. Wote wao yule ameonjwa, huyo ameonjwa kwa maradhi na huyo ameonjwa kwa ile khidma. Ataifanya khidma ya mume ama haifanyi? Na hivi ndivyo Allah anavyotahini waja wake wema, lakini mu'min huwa ni thabit, sabir. Na haya mambo Allah subhanahu wa ta'ala ashatueleza ndani ya Qur'ani kwamba yatatufika. Allah subhanahu wa ta'ala asema, la tublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tajidunna min alladhina ashraku min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. adhan kathira, mutapata kwa mushrikun na kwa wale ahli kitabu waliotangulia udhia mwingi, lakini in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur, mukisubiri na mukamogopa Allah basi hapo ndo azima, hiyo ndo azmu al-umur. Kwa hivyo Allah taka sisi tushikamane na azmu al-umur, sio ukipata msiba wewe anza kuyumba yumba wala lalamika lalamika waona umeonewa na mayambaghi hadha. Ayub alayhi salam mika 18 sana juu ya kitanda ma taharak shay yadhkuru Allah tusazote subhanallah alhamdulillah, na ukimwangalia hakuna mtu ana furaha kama yeye. Sasa tazama hali yake ya kidunia waiona ni nzito, lakini ndani wallah amemjalia kifua chake kipana, yadhkuru Allah mpaka mwisho akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mke wake alikuwa ameondoka kwa haja zake, akamwita akamwita, alikuwa na haja mpaka akachoka hakuweza kuja, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia inni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya miaka 18 akamuafu, akamwambia mke wake hakuna hana mwenye kumhudumia na yeye atakuhudumiwa, alikuwa khidma fulani mwanamke hayuko hasikii sauti yake, ndo Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia urkuz bi rijlik hadha mughtasalun baridun wa sharab, piga kisiginyo chake kwenye ardhi. Akamwambia piga kisiginyo kwenye ardhi, akashtuka nitaweza vipi? Allah amwambia fanya utaweza, kila kitu nguvu zake subhana. Akapiga mguu ikachimbuka jito la maji, Allah akamwambia mughtasalun oga wa sharab na mengine unwe. Yale maji yaliogea, yale maji yakatibu maradhi ya nje ya mwili, na yale yaliokunwa yakatibu maradhi yaliyo ndani kwenye tumbo. Akawa ikarudi kiwiliwili chake, akaondoka na maafa mpaka akawa amenawiri, utafikiri ni shababu wa miaka 20 na yana miaka mingi, mpaka mkewe aliporudi akashtuka, akamwambia mimi naona kuona kama wafanana na Ayub mamangu, ni wewe amwambia ni mimi? Amwambia siamini, si wewe, amwambia ni mimi, hakuna Ayubu mwingine, ni mimi. Mtihani ukaondoka. Hivi ndivyo atakokuwa mja huu, mtu asimlazimishe mola wake, asimshartize mola wake kwamba lazima yeye aponywe kwa ile tisemo anayotaka yeye. Hapana, ni mpaka Allah subhanahu wa ta'ala apitishe ahukumu wewe kupata afya na kupata nafuu. Ama mtu akifanya isti'jal, bali ni katika asbab za kufanya dua yako ichelewe kupokewa, isti'jal, kufanya haraka jawabu. Leo ukimwomba Allah moyo wako ukiona haraka kujibiwa kwa haraka, jua hiyo dua ndio itachelewa, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم asema yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil, mmoja wenu akiomba dua Allah atamjibu bi shart, madamu hatoitaka kwa haraka lile jambo. Kama huna haraka aha, lakini ukitaka haraka wamshartiza mola wako haraka, kwa nini? Kwa nini chako mcheke yeye subhanahu wa ta'ala, mwenyewe akitaka atakupa sasa hivi, mwenyewe akitaka atakupa pale anapotaka yeye, aweza kuamua sikupe tu shfi. Kwa hivyo mayambaghi ni katika sababu za kufanya dua isipokewe isti'jal, kwamba watakajibu la haraka, hii si mzuri. Jibu la haraka wewe taka kwa kiumbe, si Allah. Leo hata kiumbe kimwambia basi chap chapu nijibu, atakwambia wewe bwana unalazimisha, hebu subiri bwana. Kiumbe mwenyewe atakwambia hivyo, usinipeleke mbio bwana, mimi bwana nitachukua time yangu, nikitaka nitafanya, nikitaka sifanye. Huyo kiumbe za kukujibu hivyo. Haya wewe leo utakumlazimisha Allah kumfanyisha haraka haraka mambo, subhanallah, ma yabghi hadha. Lidhalika kinachotakikana kwa mwanadamu ni hayo, ni kusubiri kwa ule msiba na kuupokea kwa moyo wa usaa na kuridhika na jambo hilo, alafu kuendeleza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumdhukuru na kumuomba, wala asifanye haraka kupata natija. Wewe hamu yako iwe ni kuomba tu, jawabu muachie mola wako subhanahu wa ta'ala aliyesema ud'uni astajib lakum. Wewe unashaka na hayo maneno ya Allah? Bila shaka hatuna shaka. Kwa hivyo kila mwenyewe ashasema astajib lakum, nitawajibu. Sasa haraka hiyo ni ya nini? Huenda ushajibiwa ile dua wewe hujui. Idhalika Ibn al-Qayyim rahimahullah alitaja aina za kujibiwa dua mtu. Asema rahimahullah, saa nyingine mwana Adam huomba dua fulani apewe na akajibiwa na yeye hata hajui. Lakini waweza kujibiwa jawabu tofauti na ile unayotarajia wewe. Kwa mfano, waweza kuomba mtoto, hujaruzukiwa mtoto, ukaomba dua ya mtoto, Allah subhanahu wa ta'ala akakupa mali, akaona huu mtoto haimnasibu, huu nasibu yake nasibiwa mali. Au waweza ukaomba mali, Allah subhanahu wa ta'ala akakufungulia mlango wa watoto, si mali. Ushajibiwa? Hii ushajibiwa. Au waweza kuomba mali, Allah subhanahu wa ta'ala akakuepushia ajali ilikuwa ikufike, akakuepushia jambo la madhara makubwa akakuepushia. Wewe wasema hujajibiwa tu, na ushajibiwa kitambo hata hujui. Fala insani yattaqilla, kujibu mwenye kuomba si kazi yako. Sasa kama kumjibu mtu ni kazi ya Allah, ni lazima mwenyewe akwambie kazi zake zote anazozifanya, yozifanya vipi? Muacheni Allah afanye kazi yake kwa time yake anapotaka. Wewe ya kazi yako ni kumuomba tu, kujibu hukuambiwa kazi yako. Lidhalika ud'uni ndio sisi wajibu wetu. Astajib lakum si wajibu wetu. Lakini tuna yakin Allah subhanahu wa ta'ala atanijibu. Atanijibu wala haniruki. Lakini ile jawabu hutafautiana. Waweza kuomba jambo Allah akaona si bora kwako hilo uliloliomba, akakupa lingine ambao hukuliomba. Na hii ni kujibiwa. Au badili hakukupa lingine akakuepushia madhara makubwa alikuwa yakufike. Kwa ile dua yako Allah akakuepushia madhara na ushajibiwa. Ibn Qayyim mwisho akasema na huenda asifanyiwe lolote duniani, ile dua akamwekea akiba kenda kamjibu kesho akhira, wakati una haja kubwa sana hapo ndio akakujibu hapo. Kwa hivyo wewe kuwa na yakin, kujibiwa utajibiwa. Na kama hukujibiwa hapo utajibiwa kesho akhira. Huenda Allah amekuona kesho akhira huna mzigo mkubwa. Hii dua yako akakuachia kujibu huko ili akuongezee. Wewe juaje? Kwa hivyo mwanadamu anataka subiri. Na simtuhumu Allah akaona Allah upelekewa maombi acha hayajibu. La. Hadha ma yanbaghi. Lidhalika hii ndio fahamu sahihi ya masala ya dua na ijabat ad-du'a. Tumekamilisha hii sababu sasa ya mwisho ambayo ni ya 9. Sasa ni ilaj. Tutasoma darasa nyingine inshallah ta'ala namna gani ilaj, matibabu au kutibu amradh tofauti ambazo kwamba zashika nafsi ya mwanadamu. Naktafi bihadha alqadar, tukumia hapa inshallah.